τις κορυφές του κόσμου να γίνεις αρχηγός μου. Πότε θα πάμε στα βουνά, πότε θα πάμε στα βουνά, στις κορυφές του κόσμου να γίνεις αρχηγός. Αυτά που έχω χάσει και έχω πια ξεχάσει. Έχω μια θύμηση θολή για μια αναλυτική ζωή, για κάτι που αξίζει και δεν το έχω ζήσει. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι χορεύει και εδώ μέσα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, είναι μαζί μας η Ρίτα Αντωνοπούλου, μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και όχι της γενιάς της, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Γεννημένη στην Αθήνα, μεγαλωμένη στην Αθήνα. Τι θέλεις τώρα με τα υπηρώτικα? Τι σε έπιασε? Τι σε έπιασε? Όπως μου είπε μία συνάδελφος, περνάς τη βουκολική σου περίοδο. Δεν το πολύ σκέφτομαι, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, όταν μου αρέσει κάτι, δεν έχει σημασία τι είναι και πώς θα το χαρακτήριζες. Αυτό ήταν ένα τραγούδι το οποίο το είχα, ας πούμε, στο σιρτάρι που λέμε 2 χρόνια τώρα. Και μέσα σε όλο αυτό που ζήσαμε όλοι, αυτή η ανάγκη του να φύγεις, να εξαφανιστείς από προσωπουγής, να πας κάπου που δεν σε βλέπει κανείς, να πάρεις τα βουνά, έγινε μια πρωταρχική ανάγκη και ερχόταν συνέχεια το τραγούδι στο μυαλό μου, συνέχεια, πότε θα πάμε στα βουνά, μου ερχόταν συνέχεια να το λέω και σκέφτηκα ότι σίγουρα τώρα είναι η περίοδος να το βγάλω. Οπότε γι' αυτό και κυκλοφόρησε, τώρα κλείνει κοντά χρόνο, δηλαδή είναι από το Μάρτιο που, Απρίλιο πότε βγήκε. Οπότε έξω και το τραγούδι, και αυτό φώναζε από μόνο του για μια τέτοια ενορχήστρωση. Αλωνίζεις όλη την Ελλάδα με τις δουλειές που κάνεις. Διαπιστώνεις ότι ο κόσμος ζητάει αυτή την επιστροφή στην παράδοση? Ψάχνεις σταθερές δηλαδή? Η απάντηση είναι ναι. Εγώ το βλέπω πιο πολύ και στην τάση που υπάρχει και στα πιο μικρά παιδιά. Είναι χωρισμένη στα δύο, δηλαδή είναι μια κατηγορία η οποία έχει στραφεί στο απολύτως ευτελές, το απόλυτο τίποτα, ας πούμε, και μια άλλη κατηγορία που έχει στραφεί προς την παράδοση πολύ έντονα, πολύ πιο έντονα από και εμάς και πιο παλιά, ας πούμε, καμία σχέση. Το παραδοσιακό στοιχείο δηλαδή έχει επανέλθει ιδρυμήτατο. Εμένα αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ, γιατί μου δείχνει, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν άνθρωποι φρέσκοι οι οποίοι αναζητούν να συνδεθούν με κάτι πιο ουσιαστικό, με κάτι πιο δικό τους, με κάτι που θα τους θυμίζει κάτι από το παρελθόν, κάτι από τις ιστορίες που ακούγανε, κάτι που να περιέχει αλήθεια. Αυτό είναι ελπιδοφόρο. Πώς αισθάνεσαι όταν ακούς να σε χαρακτηρίζουν κυρίαρχοι σύγχρονοι εκπρόσωπο του κοινωνικού και πολιτικού τραγουδιού? Είναι βαριά η ευθύνη ή είναι μια στάμπα? Καλή ερώτηση. Εδώ κάνουμε καλές ερωτήσεις. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ισχύουν και τα δύο. Και θα σου πω γιατί. Προφανώς είναι βαριά η ευθύνη, γιατί το να εκπροσωπείς κάτι τόσο σημαντικό και σπουδαίο κατά τη γνώμη μου και να μετράει αυτό που κάνεις σε κόσμο που ασχολείται και να μπορείς με τον τρόπο σου να συνομιλήσεις έως και να επηρεάσεις προς μία κατεύθυνση, είναι σπουδαίο. Στον κόσμο αυτό που ζούμε, το γεγονός ότι έχω χαρακτηριστεί έτσι για πάρα πολλούς είναι μία στάμπα που δεν λέει να φύγει από πάνω μου, ό,τι και να κάνω, και χρησιμοποιείται με αρνητικό τρόπο. Δηλαδή για πάρα πολλούς, για πάρα πολλούς σταθμούς, για πάρα πολλά μέσα, τέλος πάντων, είμαι αποκλεισμένη, είμαι χ λόγω αυτού. Οπότε ναι, είναι και στάμπα για την πορεία μου, έτσι. Εγώ δεν το θεωρώ κάτι τέτοιο, αλλά για την πορεία μου είναι. Και για ό,τι θα μπορούσα να έχω κάνει. Αλλά είναι και μεγάλη ευθύνη λόγω και των προκατόχων και όλων των υπέροχων, σπουδαίων δημιουργών που επέλεξαν να εκφραστούν ιστορικά μέσα από αυτό το είδος. Το τραγούδι μπορεί να επηρεάσει προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση? Είναι αυτό, είχα διαβάσει, είχα ακούσει αυτό που είχες πει, ότι η τέχνη είναι γέννημα των κοινωνικοπολιτικών συνθήκων του καιρού της. Φυσικά. Φυσικά μπορεί να επηρεάσει. Η μουσική έχει τεράστια δύναμη. Και ο στίχος, και ζούμε σε μια χώρα που έχουν μελοποιηθεί ποιητές. Δεν ισχύει αυτό. Κάποιοι λένε ότι χρωστάμε στους δανειστές μας. Ο Βασίλης λέει στους ποιητές. Στους ποιητές. Ο Οδυσσέας το έλεγε για την ακρίβεια, ήταν κείμενο του Οδυσσέα. Λοιπόν, πολύ σωστά και έτσι είναι. Γιατί εμείς μεγαλώσαμε σε μια χώρα όπου η ποίηση βρέθηκε στο στόμα μας με πολύ απλό και εύκολο τρόπο μέσω των δημιουργών, μέσω των συνθετών. Αυτό δεν είναι αυτονόητο. Και ούτε συμβαίνει και σήμερα που μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εννοείται ότι η μουσική, και άμα το δεις και κοινωνικοπολιτικά όπως λέει, άμα το πας μάλλον ιστορικά πίσω, θα δεις ότι όλα τα μεγάλα γεγονότα, όλες οι ιστορικές ανακατατάξεις, οτιδήποτε έχει συμβεί, έχει συνδεθεί με μουσική. Η σημερινή περίοδος, αυτό που περνάμε, για να μην πω αυτό που τραβάμε, υπάρχει έδαφος να τραγουδηθεί την επόμενη μέρα? Ή θα είναι μυρολόι σκέτο? Τι να σου πω, ρε εσύ, δεν ξέρω. Να σου πω γιατί. Γιατί αυτό που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, μία συλλογική ένωση λείπει, μία ενότητα, ας πούμε, παλιότερα υπήρχε. Και μπορούσε να αναδείξει, δηλαδή έψαχνες να πιαστείς μέσα από τη μουσική, έψαχνες το νόημα, έψαχνες να σου δώσει δύναμη. Τώρα είμαστε τρεις λαλούν και δύο χορεύουν σε γενικές γραμμές. Πάμε να ακούσουμε Ρίτα Αντωνοπούλου. Έλα και πάμε ένα ταξίδι μαζί σε κάποια άγνωστη γη, να μη φοβάμαι. Έγινε ο κόσμος μικρός και η αγάπη εχθρός που δεν νικάμε. Έλα και πάμε. Τέτοια μανία, οργή και παρακμή στο γυαλί δεν τη θυμάμαι. Πες μου τι γίνεται εδώ, πες μου με ποιο θεό πολεμάμε. Έλα και πάμε. Σου λέω φοβάμαι και η αλήθεια μου βιτρίνα ραγισμένη. Έλα και πάμε να μη θυμάμαι με ποια αμαρτία είμαστε άνθρωποι πλασμένοι. Έλα και πάμε. Μας βάλαν δύσκολα εδώ, λέξεις και λόγια μας λένε να μετράμε. Κι αυτό με πνίγει και δεν κοιμάμαι. Έλα και πάμε. Σου λέω φοβάμαι και η αλήθεια μου βιτρίνα ραγισμένη. Έλα και πάμε να μη θυμάμαι με ποια αμαρτία είμαστε άνθρωποι πλασμένοι. Σου λέω φοβάμαι και η αλήθεια μου βιτρίνα ραγισμένη. Έλα και πάμε να μη θυμάμαι με ποια αμαρτία είμαστε άνθρωποι πλασμένοι. Για πες μας, αυτόν τον καιρό είπα, περιδιαβαίνεις όλη την Ελλάδα, είσαι με τα παιδιά τους Ρεβάνς. Είμαστε με τους Ρεβάνς, ναι, φέτος. Ξεκινήσαμε από εδώ, από το Σταυρό του Νότου και ταυτόχρονα πάμε σε όλη την Ελλάδα όπου μπορέσουμε να πάμε τώρα και μετά και το καλοκαίρι. Θα επιστρέψουμε Αθήνα το Μάρτιο, πάλι στο Σταυρό. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνέβρεση, γιατί μιλάμε για αυτά τα καινούργια παιδιά που με έναν τρόπο μπορείς να συνομιλήσεις σε όλα τα επίπεδα, και ψυχικά και καλλιτεχνικά και ιδεολογικά και ηθικά, και αυτό είναι σπάνιο. Οπότε αυτή η συνέβρεση είναι πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική. Η επόμενη στάση είναι Λαμία. Η επόμενη στάση είναι στη Λαμία την επόμενη εβδομάδα, την Παρασκευή. Σε ένα πολύ ωραίο χώρο, είναι ίσως από τους πιο αγαπημένους μου στην Ελλάδα, στη χώρα. Είναι κοντά στο άγαλμα του Άρη. Είναι στην Ιπάτη. Είναι στην Ιπάτη και αγαπώ πολύ αυτό το χώρο, γιατί εκεί έτυχε να κάνω το πρώτο μου προσωπικό live. Ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που με κάλεσαν να κάνω live μόνοι μου το 2007, όταν ακόμη κι εγώ πίστευα δεν με ξέρει κανένας για να με καλέσει να κάνω live. Αυτοί λοιπόν ήταν οι πρώτοι που με κάλεσαν να κάνω live. Θα μας πεις για αυτή την πρώτη λοιπόν, αμέσως μετά τη Ρίτα Αντωνοπούλου, γιατί προηγείται εσού. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Θυμάμαι να έχω ζήσει που να έχει μέλη από σκουριά στην άκρη του σβησμένο. Όσο όταν στέκομαι στα πόδια μου μετά από μεθύση και να με πάρεις αγκαλιά στο δρόμο περιμένω. Θέλω να δω το άσπρο του κόσμου μέσα από τα μάτια ενός πιτσιρικά. Να ημερέψω λίγο φως μου κι όταν θα γεννηθεί ο γιος μου θα μου τα μάθει τη ζωή στα μαγικά. Θέλω να δω το άσπρο του κόσμου μέσα από τα μάτια ενός πιτσιρικά. Να ημερέψω λίγο φως μου κι όταν θα γεννηθεί ο γιος μου θα μου τα μάθει τη ζωή στα μαγικά. Και ξόδεψα και μοίρασα και μάλλον ξεχρεώνω μια στιβα χρόνια ασθενικά με μια αγκαλιά σκουπίδια. Άλλα να θέλω σαν τρελή και μ' άλλα να ματώνω. Φυγές να σκάβω μες στη γη και να γυρνώ στα ίδια. Θέλω να δω το άσπρο του κόσμου μέσα από τα μάτια ενός πιτσιρικά. Να ημερέψω λίγο φως μου κι όταν θα γεννηθεί ο γιος μου θα μου τα μάθει τη ζωή στα μαγικά. Θέλω να δω το άσπρο του κόσμου μέσα από τα μάτια ενός πιτσιρικά. Να ημερέψω λίγο φως μου κι όταν θα γεννηθεί ο γιος μου θα μου τα μάθει τη ζωή στα μαγικά. Απ' τα μάτια ενός πιτσιρικά. Να ημερέψω λίγο φως μου κι όταν θα γεννηθεί ο γιος μου θα μου τα μάθει τη ζωή στα μαγικά. Σπυρός και φοινικές, ένα πουλί που ακροβατεί στα παταράτσα, γνέφουνε δυο στιγματισμένα μαύρα μπράτσα που αρρώστιες τα έχουνε τσακίσει τροπικές. Παντιέρα κίτρινη σινιάλο του νερού, φούντο τις δυο και πρίμα βρέξε το πινέλο. Τα δυο φανάρια της νυχτός κι ο πιζανέλο ξεθοριασμένος από το κύμα του καιρού. Το καραντί θα μας μπατάρει σάπια βρεχάμενα τσιμέντο και σκουριά. Από νωρίς δεξιά στη μάσκα την πλωριά κινήθηκε ο καρχαρίας που πιλωτάρει. Να δίνει ο παπαγάλος τον ιστό όπως και τότε του κολόβου την κουκέτα. Χρόνια προσμένο να τη λήξει στην παρκέτα. Χρόνια προσμένο τη στεριά να ζαλιστώ. Φώτιες ανάβουνε στην άμμο η θαγενής κι αχώς μας φτάνει καθώς παίζουν τα όργανα τους. Της θάλασσας κατανικώντας τους θανάτους στην ανεμόσκαλα σε θέλω να φανείς. Φύκια μπλεγμένα στα μαλλιά, στο στόμα φύκια έτσι ως κοιμήθηκες για πάντα στα βαθιά. Κατάστηκτη πελεκυμένη από σπαθιά δίπλα φορώντας τον οίκα στα σκουλαρικά. Το καραντί θα μας πατάρει σάπια βρεχάμενα τσιμέντο και σκουριά. Από νωρίς δεξιά στη μάσκα την πλωριά κοιμήθηκε ενώ καρχαρίας που πιλοντάρει. Θάνος Μικρούτσικος. Σ' ακούω. Τίτλος. Εντάξει, τι να πεις, μωρέ. Ήταν για μένα από τις πιο ευτυχείς συγκυρίες το να βρεθώ, να βρεθεί στο δρόμο μου ο άνθρωπος αυτός. Η αλήθεια είναι ότι πριν τον γνωρίσω, εγώ μέσα μου πίστευα ακράδαντα ότι πρέπει να συνεργαστούμε. Πότε βρεθήκατε πρώτη φορά? Το 2006, σε μία συναυλία που κάνανε στην Ηλιούπολη. Και ήταν τότε ο Γιάννης ο Κούτρας μαζί του, ο Διονύσος Τσακνής, η Ελεονόρα, η Ζουανέλη. Και εγώ είχα μιλήσει με τον Κούτρα, γιατί γνωριζόμασταν από την εποχή του Πλέσα. Και του είχα πει ότι, ρε παιδί μου, άμα ξέρεις ότι μπορεί να ζητάει κάποια κοπέλα κάποια στιγμή, πες μου. Και μου είχε πει να πάω εκείνη τη μέρα για να με συστήσει. Και κάπως έτσι έγινε. Δηλαδή συστηθήκαμε, μου έδωσε ένα τηλεφωνικό ραντεβού για να μιλήσουμε μετά από 2 εβδομάδες. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα ότι θα με πάρει, ξέρεις. Αλλά πήρε και κοιμόμουν κιόλας. Και το θυμάμαι, αλήθεια το θυμάμαι σαν τώρα, γιατί ξέρεις, εγώ τότε κοιμόμουν το πρωί και ξύπναγα το μεσημέρι ως πολύ σοβαρή νεανίας, λοιπόν. Οπότε θυμάμαι, ήταν ξέρω εγώ 12 η ώρα και χτυπάει το τηλέφωνο και εγώ, ξέρεις, το σηκώνω τίποτα, και ακούω από μέσα: «Θάνος μικρότσικος, κοιμάσαι?» Λέω: «Όχι, όχι», του λέω, «δεν κοιμάμαι». Σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε όχι. Ναι, ναι. Και μου λέει: «Κοιμάσαι, θα σε ξαναπάρω σε μία ώρα». Κρακ, και μου το κλείνει. Όχι, λέω, ρε γαμό, το πάει. Την έχασα την ευκαιρία μου. Τελικά με ξαναπήρε ο άνθρωπος μετά από μία ώρα. Και κάπως έτσι έγινε. Κανονίσαμε μία συνάντηση. Και πήγα να με ακούσει. Με προσδοκία εγώ κάπως να νιώσει ότι ταιριάζω στη μουσική του, όπως ένιωθα εγώ τη μουσική του μέσα μου. Και πίστευα ότι θα είμαι καλή σε αυτό. Δεν είχα σκεφτεί το ενδεχόμενο της αρνητικής απάντησης. Δεν ήθελα να υπάρχει μέσα στο μυαλό μου. Αλλά δεν είχα σκεφτεί και τι θα γινόταν. Δηλαδή πήγα και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Και όταν μου είπε, με άκουσε στο πρώτο τραγούδι και απλά σταμάτησε στο πιάνο στη μέση, πήρε την πίπα και την κράμενα και μου λέει: «Εντάξει, κορίτσι μου, θα συνεργαστούμε». Εγώ έμεινα παγωτό, καταλαβαίνω. Δεν ήξερα τι να κάνω, ας πούμε. Απ' τη μία ήθελα να βάλω τα κλάματα, κρατήθηκα και βγήκα έξω και βάλα τα κλάματα και δεν ήξερα ποιο να πρωτοπάρω τηλέφωνο, σε ποιο να το πω. Πολύ ευτυχισμένη στιγμή, όπως και όλα τα επόμενα χρόνια που δεθήκαμε έτσι μουσικά και συνδεθήκαμε και συνδέθηκε το όνομά μου με το έργο του. Και μπορώ σήμερα, ας πούμε, που ο άνθρωπος αυτός έφυγε από κοντά μας, με την άδειά του και τη σφραγίδα, να μπορώ να το τραγουδάω όπου βρίσκομαι και να είναι δικαίωμά μου να το λέω. Εντάξει, τι άλλο να θέλει κάποιος. Όταν εκείνες δύσκολες ώρες της αρρώστιας, θυμάμαι ότι είχες αλλάξει το στίχο στο μικρό κόσμο. Ναι. Έτσι, το στίχο που λέει για τον άνθρωπο που τον μποδίζουν να βαδίζει στο μικρό κόσμο, που τον αλυσοδένουν, εσύ το είχες κάνει αφιερώνοντάς το τότε στον Θάνο Μικρούτσικο, ότι είναι ένας άνθρωπος που συνεχίζει να βαδίζει. Και συνεχίζω να τον αλλάζω το στίχο και είναι για πάντα δικό του. Και να, τι θέλω τώρα να σας πω, μες στις ιδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφώτιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο θα μικρή.

Πού θα γίνει? Στον Γκάζι. Στον Γκάζι, αυτό ναι, βλέπω. Ναι. 10 χρόνια λοιπόν από το θάνατο του Άλκη Αλκαίου. Είναι η ξεχωριστή αυτή συναυλία αφιέρωμα που διοργανώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Θα έχουμε καιρό μέχρι τότε. Δευτέρα 19 Δεκέμβρη. Για πες μου, Ανδρουλιδάκης, κάνατε μια τρομερή παράσταση στο Μαραθώνιο. Ναι. Διάβασα, ήταν και το είδα βέβαια. Είναι εκπληκτική δουλειά αυτό που κάνατε. Κοίταξε, αυτό το οφείλουμε στο Μανώλη κατά κύριο λόγο. Εκείνος είχε την ιδέα, εκείνος το αίσθησε όλο, έγραψε μουσική για τον επιτάφιο του Σίκυλου και για ένα άλλο απόσπασμα. Εμείς πήγαμε να εκτελέσουμε αυτό που είχε στο μυαλό του. Και η αλήθεια είναι ότι πηγαίνοντας εκεί και ζώντας το όλο στον τόπο, ήταν όντως κάτι πάρα πολύ δυνατό και μαγικό. Ήταν μια πολύ σημαντική δηλαδή στιγμή όλο αυτό που ζήσαμε. Ζωγραφίζεις. ζωγραφίζεις. Ναι, από μικρή ζωγραφίζω. Μ' αρέσει πολύ. Και ήταν κάπως η δικλίδα μου, γιατί επειδή δεν περίμενα, δεν πίστευα ότι θα με αφήνανε οι δικοί μου να γίνω τραγουδίστρια. Έλεγα τουλάχιστον, ξέρεις, να πώς κάνω κάτι ξέβηγες με το σχέδιο. Δεν ξέρω, νομίζω με κυνηγούσε τόσο πολύ που ήταν μάλλον αδύνατο να το αποφύγουμε τελικά. Ήταν, σου λέω ειλικρινά, όποτε έβγαινα από κάποια ηλικία και μετά και υπήρχε μικρόφωνο στο χώρο, το μικρόφωνο αυτό βρισκόταν στα χέρια μου χωρίς να κάνω απολύτως τίποτα. Δεν ξέρω, ερχόταν αυτός που τραγουδούσε και μου έδινε το μικρόφωνο την ώρα που χόρευα, την ώρα που ήμουν στο τραπέζι, την ώρα. Και έλεγα, δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Κάτι σημαίνει, δεν μπορεί, ας πούμε. Και κάπως έτσι έπιασα και την πρώτη μου δουλειά. Η οποία ήταν? Η οποία ήταν σε ένα μικρό κουτούκι, ας πούμε, τότε που παίζανε ρεμπέτικα. Εγώ καμία σχέση με το ρεμπέτικο βέβαια, έτσι, αλλά κι όμως αυτή ήταν η πρώτη μου δουλειά σε ρεμπετάδικο, που είχα πάει έτσι με φίλους παρέα και τα λοιπά. Βρέθηκα κάπως έτσι να λέω ένα τραγούδι για την παρέα μου. Μετά μου λέγανε πες κι άλλο, φωνάζω, ξέρω εγώ, είπα δεύτερο, είπα τρίτο, είπα τέταρτο, και ήρθε στο τέλος αυτή που είχε το χώρο και μου έδωσε ένα φάκελο με χρήματα και μου λέει, σε θέλω εδώ και αύριο. Α, εγώ είμαι 18 εδώ. Και της λέω, δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσω τον μπαμπά μου. Και πήγαμε τον μπαμπά μου την επόμενη μέρα, στον οποίο είχα, ξέρεις, προσπάθησα να το ανακοινώσω ήρεμα στον άνθρωπο, γιατί, ξέρεις, του είπα την επόμενη μέρα αν ήθελε να του φτιάξω καφέ. Νομίζω δεν το έχω ξαναπεί από τότε. Και λέω τώρα, ή θα σκέφτεται ότι είμαι έγκυος, ξέρεις, έχει γίνει κάτι πολύ δραματικό. Για να το ρωτάω αν θέλει καφέ, να του ανακοινώσω κάτι. Και του είπα αυτό. Και νομίζω ότι το είχε δουλέψει κάπως με στο μυαλό του άνθρωπος, γιατί το βλέπε να του έρχεται σιγά σιγά. Και απλά με ρώτησε αν εγώ θέλω. Και του είπα, εννοείται ότι θέλω. Και μου λέει, θα πάμε μαζί. Και αν είναι εντάξει. Έρχεται ακόμα τα βράδια συναυλίες? Βεβαίως. Τώρα δεν έρχεται. Για να ελέγξει, έρχεται για να ακούσει. Τώρα θα έρθει μια φορά για να ακούσει αυτό. Τότε ερχόταν κάθε βράδυ για να είναι εκεί, για να με προστατεύσει, για να με γυρίσει σπίτι. Ήτανε πολύ. Ξεκινήσες πιάνο μέσα στην πανδημία? Ναι. Και πού βρισκόμαστε? Κοίταξε να δεις, να σου πω πού βρισκόμαστε. Με πολύ μεγάλες παύσεις λόγω καλοκαιρινών περιοδιών, γιατί εγώ δούλεψα και μέσα στην πανδημία το καλοκαίρι πολύ. Είμαι σε ανασυγκρότηση δυνάμεων αυτή τη στιγμή. Το έχω πάρει ζεστά και θέλω να πιστεύω ότι έτσι θα συνεχίσω. Προσπαθώ να μελετάω όσο μπορώ. Χρειάζεται ώρες αυτό. Δηλαδή χρειάζεται τουλάχιστον 3 ώρες τη μέρα. Εγώ δεν τις έχω αυτές τις 3 ώρες. Προσπαθώ όσο μπορώ να έχω τις 2, να έχω τη μία έστω, να το αφιερώσω, να το κάνω. Το να ξέρεις να παίζεις μουσική βοηθάει στην ερμηνεία? Σίγουρα. Εγώ ήδη, ας πούμε, ήδη έχω βοηθηθεί σε πράγματα που δεν ξέρω ακόμη πρακτικά, ας πούμε, να κάνω κάτι φοβερό. Οπότε είμαι σίγουρη ότι αυτό θα μου ανοίξει άλλους ορίζοντες. Μακάρι να ήταν ο Θάνος εδώ να σε έβλεπε. Ναι, μακάρι, να μακάρι. Ξέρεις τι όμορφη γίνομαι προς τον καθρέφτη όταν ντύνομαι και έχω περίεργο ένστικτο πώς θα σε συναντήσω. Γλιστράω στο πεζοδρόμιο σαν νύμφη σε παγοδρόμιο και στο μετρό προσγειώνομαι λες και θα σε αντικρίσω. Μα η μοίρα δε μ' αναγνώρισε και τις γλωστές μας τις χώρισε. Στίχου μου δούρου ξεχάστηκες κι εγώ περνώ το μουσείο και ενώ τη είχα τα σκαδινά κατέβηκες πάλι στην άμυνα και σκέφτομαι πάνω στην τρέλα μου να είχα ένα τρένο για δύο, να είχα ένα τρένο για δύο, να είχα ένα τρένο για δύο, να είχα ένα τρένο για δύο. Ξέρεις πως δίχως την άδειά σου τρυπώνω στα μαξιλάρια σου. Η πόλη μας κλείνει τα βλέφαρα κι εγώ στο όνειρό σου σαλπάρω. Στους τοίχους σου γράφω συνθήματα και στο λαιμό σου αγγίγματα κι όλο σου λέω κανόνισε αύριο να σε τρακάρω. Μα η μοίρα δε μ' αναγνώρισε και τις γλωστές μας τις χώρισε. Στη Μουρδούρου ξεχάστηκες κι εγώ περνώ το μουσείο και ενώ τι είχα θα στα δεινά κατέβηκες πάλι στην άμυνα. Σκέφτομαι πάνω στην τρέλα μου να είχα ένα τρένο για δύο. Μα η μοίρα δε μ' αναγνώρισε και τις κλωστές μας τις χώρισε. Να είχα ένα τρένο για δύο. Να είχα μια πόλη για δύο. Τις αλυσίδες σου ακόμα πιο σφιχτά, τα αστέρια τους βραβέτες του φεγγίζουν. Αν άκουγες για σένα τι έλεγαν κρυφά, θα πήγαινες να σβήσεις το φεγγάρι. Αυτή η φωτιά θα σε έφτανε ακόμα πιο ψηλά, μα κόλλησες το δεύτερο φανάρι. Το φόβο παντριά και φτάνει ένα αχ να σε προδώσει. στην ιστορία άφησες μια ακόμα γρανζουνιά. Κανείς όμως δεν θέλει να ματώσει. Δεν βούτυξες ποτέ σου κεφάλι στα νερά, μιας και μάθες να σέρνεσαι στο χώμα. Κι αν ο Θεός σου χάρισε μια κόκκινη καρδιά, τα νούμερα της άλλαξαν το χρώμα. Τα νούμερα της άλλαξαν το χρώμα. Το χρόνο δικαστή τους τίτλους κατά τέλους. Δεν ξεγελιέται η ζωή, πληρώνονται τα πάθη. Σ' άλλη τιμή τα πέταλα και σ' άλλη το αγκάθι. Δεν ξεγελιέται η ζωή, ανοίγει τους φακέλους. Έχει το χρόνο δικαστή τους τίτλους κατά τέλους. Δεν ξεγελιέται η ζωή, πληρώνονται τα πάθη. Σ' άλλη τιμή τα πέταλα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλώς ήρθατε. Όσοι μπήκατε τώρα στη Συχνότητα, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, η Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και no, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Είμαστε με μία από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες της χώρας, την κυρία Ρίτα Αντωνοπούλου, και Πλέσας και Ξαρχάκος και Μικρούτσικος βεβαίως, και Κραουνάκης και, Κραουνάκης, και Μαρκόπουλος. Πότε πρόκανες? Λίγο. Χωράνε, όλοι καλοί χωράμε. Πλέσας 20 χρόνια πριν, ναι, περίπου. Ναι, 22 χρόνια, το 2000. Ήταν πάνω στο ξεκίνημα τότε που λέγαμε, λίγο μετά από εκείνη. Του Πλέσα. Ήταν πάνω στο ξεκίνημα. Ήταν, τι να σου πω, έτρεμα. Έτρεμα. Έβγαινα, κρατούσα το μικρόφωνο και έτρεμα έτσι το χέρι μου και πήγαινα. Και θυμάμαι την πρώτη φορά που τραγούδησα μαζί του, που βγήκε να με παρουσιάσει και με κράταγε από το χέρι, γιατί είχε καταλάβει το. Την κατάστασή μου. Και προσπαθούσε να με ηρεμήσει ο άνθρωπος. Μίλαγε, έλεγε, μέχρι να πάρω το μικρόφωνο και να αρχίσω να τραγουδάω. Πολύ άγχος, πολύ. Γλυκός άνθρωπος. Γλυκός άνθρωπος. Και ξέρεις, όλοι αυτοί, είτε το θέλουν είτε όχι, έχοντας κάνει όλο αυτό το ιστορικό έργο, είναι δάσκαλοι. Μόνο τις ιστορίες τους να ακούσεις, μόνο όλα αυτά που έχουν ζήσει, που έχουν περάσει, αυτά που θα σου πούνε, ας πούμε, περιφέρονται και είναι δάσκαλοι. Δηλαδή, αν θέλεις να είσαι δίπλα, ας πούμε, και να μάθεις, είναι εκπληκτικό σχολείο όλοι. Ξαρχάκος. Μορφή. Μορφή μεγάλη. One and only. Όλοι αυτοί με έναν τρόπο. Ο καθένας με διαφορετικό. Είναι διαφορετικοί όλοι. Και σπουδαίοι με τον τρόπο τους, σπουδαίοι. Και εγώ νιώθω πολύ τυχερή που έχω υπάρξει δίπλα τους. Γιατί τώρα, κακά τα ψέματα, μεγαλώνοντας και από τους γονείς μου, ξέρεις, αυτά τα τραγούδια ήταν στο αυτοκίνητο, ήταν στο σπίτι μας. Πού να φανταστώ τώρα εγώ ότι θα βρισκόμουν κάποια στιγμή. Τα σκέφτομαι καμιά φορά και λέω, κοίτα να δεις πώς τα φέρνουν τα πράγματα, ας πούμε, πώς τα φέρνει η ζωή. Έχω φωτογραφία μου, ας πούμε, που είμαι στο σχολείο, στη σχολική γιορτή και τραγουδάω την πυρόγα εκείνη την ώρα. Και λέω, κοίτα να δεις. Ή θυμάμαι να με έχει πάει η μαμά μου όταν ήμουν μικρή να δω Νταλάρα Παπα Κωνσταντίνου στο Αττικό. Πολλές φορές όταν ήμασταν με τον Βασίλη στο 9 και 5, Δεν σου κρύβω ότι γύριζα, τον κοίταζα και έλεγα, τι έχει γίνει τώρα ρε παιδιά. Πώς ανέβηκα από κάτω πάνω. Πώς γίνεται, γιατί ήταν η ατάκα που μου είπε η μαμά μου ότι της είχα πει. Είχε γυρίσει λέει και με είχε δει αποσβολωμένη να κοιτάζω. Και είχε γυρίσει και μου είχε πει, Ρητούλα είσαι καλά? Και της λέω, εγώ μαμά εκεί πάνω έπρεπε να είμαι. Εγώ δεν το θυμάμαι φυσικά αυτό. Αλλά φαντάζομαι μαμά μου θεώρησε εγώ ότι το παιδί το μου είναι... με το Μαραντόνα. Χριστοδούλου, γιατί γελάς? Ναι, αλλά πόσα χρόνια έπαιζες μπάλα? Όχι στο επίπεδο του Μαραντόνα. Δεν ήταν εδώ, ήταν μακρινό το όνειρο. Ναι. Ήταν μακρινό το όνειρο. Αυτό φταίει, ήταν μακριά η Αργεντινή. Εγώ διάλεξα εγχώριο. Μίλαγα προχθές με το Σταμάτη και μου είπε ότι σε αγαπάει πολύ και έπρεπε να το πω γιατί θα με μαλώσει αν δεν το λέω. Α, και εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ. Τώρα μια και είπες για το 9 και 5, εσύ έχεις παίξει και σε παραστάσεις. Ναι. Δηλαδή και υποκριτική. Ναι. Για πες αυτή την εμπειρία. Έχω μία λόξα μωρέ. Έχω κι άλλη μία λόξα που δεν ικανοποιήθηκε, γιατί προηγείται πάντα μέσα μου το τραγούδι. Αλλά αυτό υπάρχει μέσα μου παιδιόθεν. Δηλαδή με θυμάμαι, πώς να σου πω, να έχω δει ταινία ή θεατρικό και μετά να γυρίζω σπίτι και να κάθομαι να μην μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ, να σκέφτομαι εγώ πώς θα το έπαιζα αυτό. Λοξί. Οπότε με κάθε ευκαιρία που μου δίνεται να μπορέσω να τα συνδυάσω και να έχω και πρόζα και να τραγουδάω, εγώ είμαι πανευτυχής. Θα κάνω, άμα αρχίζω και να ζωγραφίζω ταυτόχρονα, θα είναι όλα μαζί. Πολύ εργαλείο. Για πες με Παπακοσταντίνου Θηβαίου Οδυσσέα στο 9 και 5. Κοίταξε, εντάξει, εγώ πήγα όταν έφυγε ο Χρήστος. Καμιά φορά έκανα πλάκα όταν μου λέγανε πώς, ξέρω εγώ, και τους λέω ψάχνανε κάποιον που να μοιάζει με το Θηβαίο. Και βρήκανε εμένα τον αντικαταστήσω. Ήταν από τις πιο ωραίες εμπειρίες και παραστάσεις που έχω συμμετάσχει. Όταν την είχα πρωτοδεί με το Θηβαίο και το Βασίλη, θυμάμαι δεν μπορούσα να συνέλθω. Δηλαδή έκλαιγα στη μισή παράσταση και μετά είχα μπει μέσα και δεν ήξερα τι να τους πω. Έπιανα τον Οδυσσέα, έπιανα τον Βασίλη, σου έλεγα καταλαβαίνετε τι έχετε κάνει. Είναι καταπληκτικό, μια καταπληκτική παράσταση. Οπότε όταν μου είπανε μετά, ξέρεις, θα έρθεις. Εντάξει, πάρτι. Και ήταν φοβερή εμπειρία. Εντάξει, τον Οδυσσέα τον γνωρίζω από πολύ πιο παλιά και ξέρω την ποιότητά του, ας πούμε, σαν άνθρωπο, και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Αλλά αυτό το ατομάκι το άλλο που έχει γράψει αυτή την ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, δεν το χωράει το μυαλό του ανθρώπου γιατί άτομο μιλάμε. Για τον Βασίλη, γιατί μιλάς, περίπτωση, ναι. Γιατί περίπτωση ανθρώπου, καλού, καλοσυνάτου ανθρώπου, γιατί χιούμορ, γιατί ειδωτικότητα, τι ανοιχτοσιά, τι... Από τους λίγους ρε παιδί μου. Και δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαία αυτή η φωνή, αυτό το πηγαίο πράγμα ας πούμε, είναι από την ψυχή του ανθρώπου. Μιας και είμαστε στο θέατρο, εσύ έχεις υποδηθεί κιόλας κανονικά, έχεις υποδηθεί την Τζέννη, έτσι, στο... Σωστά. Για πες αυτή την εμπειρία. Μιλάμε για την θρυλική ηρωίδα στην Τζέννη, όπερα, ναι, της Πεντάρας, του Μπρέχτες. Κοίταξε, με τα φόβου Θεού γίνονται πάντα αυτές οι δοκιμές οι δικές μου θεατρικές, γιατί βέβαια έχω και το άλοθη ότι παιδιά δεν είμαι ηθοποιός, άρα κατάλαβες, φαντάζομαι ότι κάποιος δεν θα με κρίνει πάρα πολύ αυστηρά, έχω αυτή την άνεση ας πούμε, αλλά ταυτόχρονα επειδή είμαι και φίτουκλας, ξέρεις, παθαίνω και ένα ότι είμαι καλή, θα το πω καλά, δεν τα λέω καλά, θα το πω καλά, θα το πω καλά. Θέλω πολύ να είμαι καλή ας πούμε και στο θέατρο. Το θεωρώ πρόκληση και ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση και για μένα αυτό. Γιατί ήταν στην πραγματικότητα ένας αμυγός θεατρικός ρόλος που είχε και τραγούδι αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι τα πήγα σχετικά καλά. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένω την επόμενη πρόκληση. Είμαι σίγουρη θα βρεθεί στο δρόμο μου και θέλω να δω τι θα είναι. Πριν από αυτό έχει υπάρξει το Βερολίνο-Παρίσι. Ναι, είχαμε ξανακάνει και αυτό ήταν καμπαρέ τελείως. Και εκεί δύσκολο πράγμα, αλλά και αυτό έτσι μία στην πορεία μου, ρε παιδί μου, ένα ορόσημο αυτή η παράσταση. Πολύ δύσκολο από πλευράς καλλιτεχνικής και απαιτήσεων, όμως ήταν για μένα ένα άνοιγμα. Δηλαδή το ότι το κατάφερα και το έκανα ήταν για μένα ένα μετάλλιο, που μου είπα μπράβο που τα κατάφερα. Είναι άλλη η σκηνή όταν τραγουδάς και είναι άλλο το σανίδι όταν... Ναι. Είναι άλλο. Γιατί εγώ θεωρώ το θέατρο είναι πολύ πιο δύσκολο από τη δουλειά μας. Γιατί εγώ έχω το όπλο να βγω και να σου πω ένα τραγούδι που το ξέρεις και που για σένα κάτι είναι και που για μένα κάτι είναι και να το μοιραστούμε επί τόπου και να σε πάρω μαζί μου. Έχω τη δυνατότητα να σε συγκινήσω, να σε εμψυχώσω, να σε... δηλαδή μπορώ να σε κερδίσω, έχω τα εργαλεία να το κάνω. Εγώ, ούσα η Ρίτα, μπορώ να το κάνω. Στο σανίδι, υποδιόμενοι κάποιον άλλον, παίζοντας σε μια συνθήκη διαφορετική, δεν έχω αυτή την ευχέρεια. Δεν μπορώ να σου απευθυνθώ άμεσα, δεν μπορώ να είμαι άμεση. Υπάρχει κάτι ανάμεσά μας και πρέπει να σε πείσω πρώτα για αυτό. Άρα έχω να καταφέρω κάτι. Είναι πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο. Και επίσης το τραγούδι μπορεί να λειτουργήσει τόσο λυτρωτικά, έτσι όπως το βιώνω εγώ, που ό,τι κι αν έχω, θα βγω, θα τραγουδήσω, γιατί για μένα αυτό ήταν και το φάρμακό μου πάντα, ας πούμε. Ό,τι κι αν μου συμβαίνει. Είμαι θυμωμένη, είμαι στενοχωρημένη, είμαι ό,τι κι αν είναι. Θα τραγουδήσω και όλα θα περάσουν μέσα από αυτό το φίλτρο και θα είμαι αλλιώς μετά. Νιώθω ότι στο θέατρο το να πρέπει κάθε βράδυ π.χ. Να είσαι η Αντιγόνη και να σφάζεσαι είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Πολύ δύσκολο πράγμα ψυχολογικά. Καταρχάς μιλάς με έναν συνάδελφό σου, πρέπει να σου πω, διότι έχω παίξει στο θέατρο. Wow. Ναι. Λοιπόν... ισχύει, εσύ το έχεις νιώσει. Εμένα η Αντιγόνη, η Ιφηγένεια εννοούσα, συγγνώμη. Ναι. Μου φαινόταν ότι τώρα εντάξει, τα παιδιά δεν ξέρουν τι λένε τώρα εδώ, είναι και λίγο φαντασμένοι, όχι φαντασμένοι με την έννοια της έπαρσης, αλλά με την έννοια της δουλειάς που κάνουν. Mm. Ο καθένας μας μπορεί να μεγαλοποιεί, εν πάση περιπτώσει, το χώρο στον οποίο βρίσκεται. Όταν είχα την τιμή, τη χαρά, την ευτυχία να δω πώς δουλεύει μια θεατρική παράσταση με τον Καζάκο πριν από 8 χρόνια. Μου έλεγαν τα παιδιά ότι ξέρεις κάτι, κάθε μέρα είναι μια διαφορετική παράσταση. Το νιώσες εσύ αυτό? Ισχύει. Να. Ισχύει, γιατί είναι άλλος ο κόσμος. Αυτό ισχύει και στη δική μας τη δουλειά, έτσι. Ισχύει και εκεί. Ισχύει, βέβαια. Μου έλεγαν, ας πούμε, τα παιδιά ότι το κοινό είναι διαφορετικό κάθε μέρα και κάθε μέρα, λοιπόν, αυτή η σχέση θεατρική με την πλατεία κάτω διαμορφώνει ένα νέο, άλλο προϊόν. Ναι. Αυτό ισχύει και στο τραγούδι. Βέβαια. Ναι. Και από πόλη σε πόλη και από χώρο σε χώρο, μέρα από μέρα, όλα παίζουν ρόλο. Γιατί έρχεται ο άλλος και σου λέει, καλά, έχεις πει αυτό το τραγούδι, ας πούμε, ένα εκατομμύριο φορές, ρε παιδί μου, δεν το βαριέσαι? Όχι, δεν το βαριέσαι. Δεν το βαριέσαι γιατί, τουλάχιστον εγώ δεν το βαριέμαι. Γιατί νιώθω ότι είναι κάθε φορά ένα τραγούδι το οποίο εγώ πρέπει να σου μεταφέρω και εσύ είσαι σήμερα εδώ, είσαι ένας άλλος μετά, ένας άλλος πιο εκεί, ένας άλλος παραπέρα. Έχουμε να επικοινωνήσουμε, έχουμε να πούμε πράγματα. Πώς να σου πω, δεν θα είναι το ίδιο. Δεν θα είναι το ίδιο ούτε από μένα, ούτε η σχέση είναι η ίδια. Και αυτό είναι το μαγικό. Αυτό είναι το μαγικό. Πώς το έκανες, η τελευταία δουλειά που έχεις κάνει σε επίπεδο δίσκου, ναι, έτσι, είναι βινήλιο. Καταρχάς, ναι, γιατί βινήλιο? Ήταν βινήλιο γιατί αυτή η δουλειά για μένα είχε πολύ μεγάλη βαρύτητα και συναισθηματική και καλλιτεχνική. Και το CD μου φαινόταν ευτελές. Οπότε ήθελα κάτι που να έχει αυτή την ποιότητα που θεωρούσα εγώ ότι τις άξιζε αυτές τις δουλειές. Και γι' αυτό επιλέξαμε το βινήλιο. Γιατί το βινήλιο κουβαλάει ακόμη συνέστημα. Κουβαλάει ποιότητα. Άρα αυτό της τέριαζε. Και χωράει και Χατζηδάκης και Πιάφ και Κοέν και Μικρούτσικος. Είδες πως χωράνε όλα. Χωράνε τελικά. Χωράνε όλα. Χωράνε όλα αρκεί να υπάρχει ένα εσωτερικό νήμα. Αν υπάρχει εσωτερικό νήμα στην παράσταση από αυτόν που τη φτιάχνει, μπορούν να χωρέσουν τα πάντα. Και εμένα αυτή είναι η μισή μου χαρά, για να είμαι ειλικρινής. Όταν φτιάχνω μια παράσταση, η δημιουργία του playlist και το τι θα πω στο ενδιάμεσο και πώς θα τα ενώσω όλα αυτά για να πω τελικά αυτό που θέλω, για να περάσω το μήνυμά μου, αυτό είναι το 50% της δημιουργίας. Και μετά είναι όλο πάνω στο σανίδι που λέμε. Μουσική είναι ένα πράγμα. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Ξέρεις τι, θα πρέπει να ορίσουμε τη μουσική. Η μουσική, έτσι όπως την εννοώ εγώ, μπορεί να είναι ένα πράγμα ή όπως την εννοείς εσύ. Αλλά θα πρέπει να αφαιρέσουμε από τον όρο μουσική κάποια άλλα πράγματα που δεν τα εντάσσω. Όπως? Όπως, ξέρω εγώ, την τραπ δεν τη θεωρώ μουσική. Δεν θεωρώ ότι είναι μουσική. Είναι μια γελιότητα. Ρίτα Αντωνόπουλ. Είναι ένδοξο να πεθάνουμε για την πίστη. Ο δάσκαλος λέει, είναι ένδοξο να πεθάνουμε για την πατρίδα, και εγώ αναρωτιέμαι αν υπάρχει κανείς στον κόσμο αυτό να θέλει να ζήσουμε. Λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό, είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μα εγώ με ένα άγριο περήφανο χορό, σαν αετός πάνω απ' τις λίπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό. Θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Λίγο πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' έναν καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό, είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μα εγώ με ένα άγριο περήφανο χορό, σαν αετός πάνω απ' τις λίπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό. Θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Περήφανο χορό, σαν αετός πάνω απ' τις λύπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό. Θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Σε βλέπω να γελάς. Θα μεγαλώνω να φωνάζω να προσέχεις. Θα μεγαλώνεις μυστικά να μου κρατάς. Και μακριά μου με ευκολία να αντέχεις. Θα μεγαλώνω. Θα μεγαλώνεις να σου παίρνω παγωτό και να ξορκίζω ό,τι κακό που θα φοβάσαι. Ξέρεις κρυφά καμιά φορά κλαίω κι εγώ, όπως κρυφά που σε χαζεύω όταν κοιμάσαι. Θα μεγαλώνεις. Θα μεγαλώνω, θα μεγαλώνω με έναν κόμπο στο λαιμό. Πώς θα αλλάξω, μα μεγαλώνοντας αλλάζω εαυτό. Και πόσο θα ήθελα μια μέρα να σου μοιάσω. Πόσο θα ήθελα μια μέρα να σου μοιάσω. Θα μεγαλώνεις, θα μεγαλώνεις μες στη ζωή να πολεμάς. Θα μεγαλώνεις και τον κόσμο θα αλλάζεις. Θα μεγαλώνω και θυμώ μη μου κρατάς, που κάθε μέρα λίγο λίγο θα μου μοιάζει. Να πάμε σε εκείνα που μέχρι τώρα τα βάζαμε πολλές φορές κάτω από το χαλί. Mm. Όχι ότι δεν παραμένουν πολλά κάτω από το χαλί, αλλά έχει αρχίσει και μιλάει ο κόσμος. Mm-hmm. Κακοποίηση, σεξουαλική παρενόχληση. Mm. Τι γίνεται με αυτήν την ιστορία? Έχω ακούσει που είχες πει ότι υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος για να περπατάει μια γυναίκα στο δρόμο. Και μα, έτσι δεν είναι? Γιατί μιλάμε τώρα για ισότητες και ιστορίες και τι γινόταν παλιά και τι γίνεται σήμερα. Και αυτό πάντα για μένα είναι το παράδειγμα, ότι αν κάνεις εικόνα ένα κορίτσι να περπατάει στο κέντρο της Αθήνας 2 ώρα το βράδυ, πες μου εσύ, σε πιάνει ψυχή σου που το σκέφτεσαι, λες όχ, κίνδυνος. Περπατάς το βράδυ μόνος σου, να μην είναι αυτό, να κοιτάς πίσω σου. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι τραγικό. Για ποια ισότητα μιλάμε, για τι πράγμα μιλάμε, ας πούμε? Είναι πάρα πολύ άσχημο. Και έχουμε μεγαλώσει με έναν τρόπο και με αυτή τη φοβία, έτσι. Και με την αίσθηση ότι, πώς να σου πω, το αρσενικό τίθεται θέμα εκμετάλλευσης από το αρσενικό. Εσύ είσαι μια γυναίκα που είχες τη δύναμη, έχεις μιλήσει γι' αυτό, το αντιμετώπισες. Αυτό ακριβώς είναι το ρήμα, το αντιμετώπισες. Ναι. Όταν ακούς τους άλλους να λένε ωραία, τώρα το θυμήθηκες, ξέρω εγώ, έχουν περάσει τα χρόνια, ναι, και τα λοιπά. Τι θύματα σου γεννιούνται? Τραγική, ναι, αυτή η αντίδραση σε ένα τέτοιο θέμα, ας πούμε, τόσο βαθύ και σημαντικό. Εντάξει, είμαστε ανίδεοι άνθρωποι, μωρέ. Και δυστυχώς έχουμε μπει και σε μία διαδικασία τώρα, ειδικά και με όλα αυτά τα μέσα της δικτύωσης, της κοινωνικής δικτύωσης, όλες αυτές τις αηδίες. Έχει γίνει ένα τεράστιο δικαστήριο, ας πούμε. Βγαίνει, λέει, ένας άνθρωπος κάτι, μοιράζεται κάτι και γίνεται από κάτω σφαγή. Ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Μετά αρχίζουν, τσακώνονται μεταξύ τους. Λέει ο ένας, λέει ο άλλος. Ήμαρτον. Βγαίνει κάποιος και μοιράζεται κάτι πολύ προσωπικό, δικό του, που τον πονάει. Θα έρθεις εσύ να του πεις γιατί το είπε τώρα και δεν το είπε πιο παλιά? Θα σου δώσω λογαριασμό? Έχει να σου πει για ποιο λόγο? Δικαίωμά του. Και μπράβο του, και εγώ στο και καπέλο του, και συγχαρητήρια που το έκανε τώρα ή όποτε του έρθει να το κάνει, ας πούμε. Γιατί ο καθένας περνάει το δικό του αγώνα μέσα του. Ο καθένας έχει να παλέψει με τα δικά του τέρατα, ας πούμε, και φαντάσματα. Θα του πούμε πότε? Αυτά είναι χαζομάρες, αυτά είναι πράγματα ανίδεων ανθρώπων, απαίδευτων ανίδεων ανθρώπων. Τι είναι αυτό που σε φοβίζει περισσότερο? Η βλακεία. Νικέται? Έλα μου ντε. Όπως φαίνονται τα πράγματα, δεν έχουμε πολλές ελπίδες. Δεν ξέρω. Βέβαια η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Κάποια φοβερή συλλογική αφύπνιση, ας πούμε, και να συνειδητοποιήσουμε κάτι που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει μέχρι τώρα. Τι να σου πω. Αλλά η βλακεία και το ότι να έχεις να κάνεις με ανθρώπους που δεν μπορείς να απευθυνθείς σε κανένα φιλότιμο, σε τίποτα ανθρώπινο. Δεν μπορείς να κάνεις επίκληση σε τίποτα ανθρώπινο. Μπορεί να έχεις να κάνεις με ρομπότ, ρε παιδί μου. Με ρομπότ. Αυτό με φοβίζει. Όταν δεν έχω να κάνω με άνθρωπο. Με τον άνθρωπο κάτι θα πεις, κάπως θα τα βρεις. Κάτι. Ακόμη και αυτός μπορεί να σου σπάει τα νεύρα στην πραγματικότητα και να μην τον θες στη ζωή σου. κάτι μπορεί να βρεθεί και να μιλήσετε εκ βαθέων και κάπως να υπάρξει μια κοινή συνιστόσα που να σας ενώσει. Να συνεννοηθούμε. Να συνεννοηθείς. Υπάρχει μια φοβερή όμως κάστα ανθρώπων που δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στο ανθρώπινο είδος, κατά τη γνώμη μου. Στο χώρο σας πώς είναι τα πράγματα? Θέλω να πω από την άποψη του πώς τη βγάζουμε. Οικονομάτε πολλά λεφτά, έτσι. Πολλά, πολλά λεφτά, ρε, εσύ. Δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Μαζευόμαστε και λέμε, εσύ, τι να τα κάνουμε όλα αυτά τα λεφτά που έχουμε πάρει, πού να τα επενδύσουμε? Δεν ξέρω κι εγώ πραγματικά. Σε offshore να κάνουμε κι εμείς τίποτα τέτοια, κατάλαβες? Εντάξει τώρα, είναι η κατάσταση tragic. Ποια ήταν η διαφήμιση που ήταν τότε? Tragic. Γιατί εμείς καλούμαστε πια να επενδύουμε στους εαυτούς μας. Δηλαδή, εγώ πρέπει να βγάζω χρήματα από τα live μου και μετά, αν θέλω να κάνω δισκογραφία και να βγάλω καινούργια τραγούδια, θα πρέπει να τα πληρώσω αυτά τα τραγούδια. Και εγώ μπορεί να είμαι τυχερή, γιατί έχω βρει έναν συνεργάτη ο οποίος με πιστεύει και είναι δίπλα μου. Παναγιώτης Κακαράς, τον ευχαριστώ, μελόντικα. Αλλά δεν ισχύει αυτό για την πλειοψηφία των ανθρώπων που... Και μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους. Δεν το συζητώ. Και ειδικά για τα παιδιά που ξεκινάνε τώρα, δηλαδή, εντάξει. Μαύρη τρύπα. Μαύρη τρύπα. Δηλαδή, πρέπει εσύ, ό,τι βγάζεις, ξέρεις, να το δίνεις για να προσπαθήσεις να κάνεις κάτι και να υπάρξεις σε αυτόν τον χώρο, ας πούμε. Ότι είσαι αυτή που είσαι έχει... κοστίζει, υπάρχουν αποκλεισμοί? Ακού τι λέει. Ήταν ρητορική η ερώτησή σου, είμαι σίγουρη. Προφανώς υπάρχουν. Είμαι απολύτως αποκλεισμένη. Απολύτως αποκλεισμένη. Αλλά και πολύ συνειδητοποιημένη απέναντι σε αυτόν τον αποκλεισμό. Κοίταξε, βλέποντας τριγύρω τι ζει και βασιλεύει και όλη την κατάσταση που επικρατεί, εάν άνθρωποι σαν εμένα που κάνουν αυτή τη μουσική, αυτό το τραγούδι, ήταν στην μπροστινή γραμμή και ήταν στο νούμερο ένα, θα ήταν πολύ οξύμορο. Θα ήταν κάτι πολύ περίεργο να συνέβαινε αυτό. Και η μουσική και η τέχνη και όλοι οι κλάδοι ακολουθούν την κατάσταση που επικρατεί, τη γενικότερη. Άρα θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Δεν θα μπορούσα εγώ ξαφνικά να παίζω, ας πούμε, σε όλους τους σταθμούς. Θα ήταν πολύ περίεργο αυτό να συμβεί. Κατάλαβες? Ρίτα Αντωνοπούλου, παίζει. Αν το πω, παίζει στο Real FM. Υπάρχουν τα αστέρια κι εσύ. Στην αγκαλιά μου χωράνε μονάχα τα αστέρια κι εσύ. Πετάμε, πετάμε, πετάμε. Κλαίμε, γελάμε στον ήλιο. τα φώτα τα σβήνεις εσύ. Στην αγκαλιά σου με παίρνεις, με κρύβεις, ποτέ μη με βρει. Πετάμε, πετάμε, πετάμε. Κλαίμε, γελάμε, στον ήλιο μιλάμε. Πετάμε, πετάμε, πετάμε. Κλαίμε, γελάμε, στον ήλιο μιλάμε. Κι ύστερα φιλιά. Είσαι Νέα Υόρκη? Ελπίζω να μην ακούει η κόρη μου, φίλε. Αμάν, το πα, δεν έπρεπε να το πω. Τίποτα. Εντάξει, Ηρακλή και Σούλα. Ναι, αλλά να μην ακούσει η Φέδρα. Ναι. Η Φέδρα, εντάξει. Τίποτα, ας πούμε ότι δεν ελπίζω να μην με ακούνε στο σπίτι τώρα. Okay. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι μακάρι να είχαμε κι άλλο χρόνο. Δεν έχουμε. Πρέπει επίσης να σου πω ότι ο κόσμος αγαπάει και φαίνεται από τα μηνύματα που έρχονται και είναι εκείνος ο κόσμος που έχεις επιλέξει να σε αγαπάει. Ήμασταν εδώ 2 ώρες, εκτός από μια τεράστια φωνή, με μια τεράστια ένταση, δύναμη και λυρισμό. Δεν σταμάτησε αυτό που βλέπετε στη σκηνή. Εσύ έχεις σταματήσει, έχεις τελειώσει και αυτό το κοινωνικοπολιτικό τραγούδι που λέγαμε να είναι ακούνητος ο άλλος επάνω. Εσύ που το κάνεις με... Πάει και αυτό. Πάει και αυτό. Ρίτα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ που ήσουν εδώ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και εσύ. Στο επανειδήν. Ξέχασες κοινό το σκοπό που λέγανε. Το δικό μας ραντεβού είναι τη Δευτέρα στις 7 η ώρα το απόγευμα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Γενικόλα φύλαγε κι αγιά θαλασσινή. Τυφλό κορίτσι σοδηγάει παιδί του Μοντιλιάνη που τ' αγαπούσε ο δόκιμος κι οι δυο μαρμάρι. Απάνω στο γιατάκι σου φίδινο θρό κοιμάται και φέρνει βόλτες ψάχνοντας τα ρούχα σου η μάη μου. Εκτός από τη μάνα σου κανείς δεν σε θυμάται. Σε τούτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού. Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη. Πριν 10 χρόνια μεθυσμένη είπες αγαπώ. Αύριο σαν τότε και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι. μάταια θα ψάχνεις το στρατή που πάει για το